hay razones que invitan a escuchar la radio. Cántame amor, cántame amor, que el que canta su mal en panza y endurece el corazón. Bajo la luna de los gansos que maullan arañando primaveras, para decirte con orgullo que canalla soy tu amor de carretera. Y la quise besar, ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. De ahora en adelante nadie va a ayudarte. Todo lo que pase depende de ti. Querrán derribarte, no debes asustarte. Ganar o perder solo depende de ti. Que tu vida sea un beso depende de ti. Pero que tú puedas estar. ...97.7 Radio. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. I tant que és bo el dia, sí senyor, perquè ja estem a 10 de març, ja entrem en la recta final i arriba lo bo de la festa fallera i així per a contar-vos, per a cantar-vos també si fa falta, l'actualitat de la festa. Ens trobem en esta edició especial de València Abierta en Falles. Así está el fallero. Será bonito eso, sí señor. Con cada día en el chisme fallero reventen alegría e ilusión al chiquete de Castellar, Leonardo Pablo Marín y Camacho. Artista, ¿qué templado? ¿Qué ves muy? ¿Qué te pareix? Muy bien, qué arriscat te vens. Estás diciendo que ahir no anava arriscat. Ahir, tú sols anar però arriscat. Pero a mí es que m'agrada, ¿saps la rebequeta esta? Sí, esta rebequilla te dona un aire... interesante a la parque informal. Mayor. Mayor, gracias, sí. Gracias. ¿Estás bien, Mónico? Molt bé, que me alegre. Estaba bien hasta que, pues mira, vas dir que parezca ahora que somos mayores. Pero sí, soc la alegría de la huerta. ¿Qué faries sense mí, Leonardo? Pues no sé, la verdad es que a lo mejor fer un programa de radio tranquilamente, pero sí. Bueno, me ha tocado estar en tu. Igual de mal fas a soles. Sí, igual, sí, igual de mano vens. Pero tendrás buena compañía. Seguro que sí. Tendrás muy buena compañía. Bueno, pues con cada día sí... dispostos a compartir en el personal la alegría del día. Estem en el Ateneu Mercantil de València. En fi, institució senyera on les viatja en la ciutat, en el Cap i Casal. I molt agraït que ens hagin cedit esta quinta planta, dit així, Saló de Banderes, per a fer esta programació especial que té una bonica finestra cap a la gàbia de la Catedral del Foc en la plaça de l'Ajuntament Don Leonardo, i com a primera providència, per no perdre els costums, li pareix a vostè que fem un recollet de com anem a tindre l'horatge per si el personal vol vindre de Castellar, de Gandia, de tots els pueblos d'Espanya i la Comunitat Valenciana a veure la mascleta d'avui? Pues tu mira, que sí que pintava mal la cosa a aquestes hores perquè estava tot el cel encapotat. Al final caigueren unes gotes de pluja, inclús minuts abans de que començara la mascleta. Després sí que és de veres que en algunes zones d'ací de València, del Cap i Casal, pues caigueren unes arruissades importants. Jo m'ho he notat perquè estaves tu acompanyant-me fent la producció en el balcó, en la retransmissió simultània en Levante Televisió. Jo estic molt major, sí, i ja no m'entero de res. I me diu, no, està plovent. Diu, no, pues no has notat quan te queden gotes en la calva? Dic, no, perquè el personal veja que se tenen carinyo, sí, i ens comentem les coses agradables. Pues mira, avui, que independentment de lo que deis de nostre company César Molins, que no som, mira, i la d'això, crec que en el centre de meteorologia de... Agència Estatal de Meteorologia. Ah, sí? I sempre consulta l'alcalde del seu poble. Home, tenint en compte que ell té una intuïció, perquè ell és de Borbotó, claro, per això recriat en serra, i ell té una intuïció d'home de camp, i té les lletugues i les carxofes. No solen coincidir en les prediccions. Ell és de veres que n'encerta moltes més que jo, però no solen coincidir, això és un dato. Bueno, anem a la previsió de València Abierta. València Abierta és que avui està la meitat de la plaça coberta, ¿sí?, l'altra meitat de la plaça està descoberta, i entonces jo diria que està majorment... Parcialmente nuboso? Sí, parcialmente vale. Nuboso, vale. Una part totalment i l'altra sense res. Correcto. Fa un benestar, no fa ese airet que feia ahir roïn, però sí que pareix que va a pegar de debò més endavant durant el dia, sí, perquè podem arribar als 30 km per hora de vent, cosa que és molt perillosa... pels artistes fallers que com Manolo García n'hi ha molts ja, sobretot els de la secció especial, que ja estan en les grues treballant. Has vist el reportatge que ha fet Moisés Domínguez en el mercantil valencià, no? Molt bonic. Home, molt bonic. Mira Vicente Martínez, veus? Les peces del mercat ja estan així, per exemple, Francisco Giner en exposició, Mistral Murta, en fi, en general, Almirante Cadarso, que bonico lo que estan, plantant, que sí senyor. Anem a tindre el típic dia de plantar de falles grans, sí, perquè està així que si plou, que si no plou, que si te pega una ruixada de vent i se te'n va la figura principal per un costat i per un altre, o sigui que un dia difícil, però típic dia de falles. Això és. El típic dia de falles. De temperatura, m'has dit quina temperatura fa? Ara fa 12 o 13 graus ne farà, i arribarem fins als 14, si te fiques al sol 15, conforme per on vaig. Si vas per la dreta, per la cera de la dreta, 14. Vas per la de l'esquerra, que peguessin de gaire el sol, 15 graus. Perfecte, molt bé. A tapar-se el coll, sobretot sí, el bascollet, perquè entra i seiret. I dormir tapaet. Dormir tapaet. Això també, i acompanyat, si pot ser, i en bona companyia. Bueno, qui dispara avui en la plaça de l'Ajuntament? Sílvia Tomàs, he preparat l'agenda festiva del dia. Com estàs, artista? Dos cosetes. Quina admiració que tinc jo per esta predicció tan científica que feu. És absolutament... Pues no te ocurrirà, Sílvia, però ha hagut alguna vegada que mos han cridat del Centre Estatal de Meteorologia per preguntar-nos algun dubte que tenien. Me ho crec. Sí. I altra cosa és, per favor, Ximo, què portes a la boca? ¿Qué porte en la boca? Sí. ¿Portes un caramel? No, que tenim així una mela papes... d'aquestes de que tu i jo mos fem... Unes papes d'Alberic. Val. Per no fer propaganda, bones papetes. Sí. Gentilesa de l'Ateneo Mercantil, i estem fent així un refresquet. Okay. Una cerveseta. Ja veig, perquè ja se nota que estem un poc en... com si estiguem fent-nos el vermut. Algo així. I entonces, Ximo, que ja té una edat, pues se li queda com a les abueles dels pobles, que se li queda ahí... Calla, Leo. A tu ja. No se te queden les papes. Tu, què passa, que te les empases com si fores un... En castellà diguem paluegos. Paluegos. Diguem paluegos. Això són paluegos. Anem amb la mascleta i deixa, Ximo. Vinga, va, tira-li. Les abueles en missa, Avui venen des d'Alacant, la pirotècnia alacantina dispara per segon una vegada en la plaça de l'Ajuntament, va disparar l'any passat, el dia 3 de març, i avui, per cert, tindrà com a part de públic en el balcó de l'Ajuntament a tots els alcaldes i alcaldesses dels pobles que planten falles, que estaran avui en l'Ajuntament. Dato per a que després, en la connexió que fem, si vols entrevistar alguno, tindràs ahí un fum d'alcaldes i alcaldesses. T'ho dic perquè estic llegint jo així la informació del mestre Parrilla. Sí. En el diari també es veu que hi ha alcaldes, sí, de localitats de l'Horta que estan prou enfadats en el senyor Ribó per el tema de la EMT. Clar, clar, sí. Aini Ambolic. I es veu que, clar, i són alcaldes socialistes, vull dir, no, que estos seran tots del PP. Clar. Poder, no, tal, no, no, es veu que n'hi ha algo de guerra oberta per el tema de la... En fi, del teu que... El, diguem que Gretzky la... no s'està granjeando muchas amistades por la zona de l'Horta. Gretzky no és el regidor més popular. No, no, per, no. La, per la zona de l'Horta no. N'hi ha més populars que ell, sí. Correcte. Molt bé, però tu dius que venen, de, diguem, de més enllà de l'Horta, que no tenen aquesta problemàtica de la MT en Joan Ribó. Tu pensa que les venen falles... per exemple, en la Plana Baixa, a part de Castelló, se planten moltes falles, n'hi ha molta tradició, a la part de Gandia també. Entonces tindràs ahí un fum... Jo no sé si cabran tots, però suposo que potser van per torns, però avui n'hi ha una gran representació d'alcaldes i alcaldesses de localitats de fora de l'Horta que planten falles. I, bueno, ells estaran veient esta mascleta de pirotècnia a la cantina, que ha promès que avui la mascleta serà manual i molt més dura i més potent que la de l'any passat. Tot manual? No té efectes disparats per ordinador i és això? És impossible que siga tot manual. És que la part digital, molt important. El que passa és que, clar, la part manual ara s'aprecia molt més quan una pirotècnia aposta per una part que siga manual. Diuen això sí, que va ser molt més potent que la de l'any passat. És una pirotècnia relativament jove en relació a les que estem parlant últimament. Es va fundar a 1982, a la partida de Fontcalent, i bé, ha disparat pràcticament en tota Espanya. Tenen una gran exposició d'articles d'importació, importen molta part de la seva producció, i bé, el desitgem el millor a esta pirotècnia a la cantina, de la que és propietari Pedro Luis Sirvent. I tenim avui acte faller també. L'agenda fallera va a poc a poc sumant més activitat de cara a l'última setmana. I avui, per cert, és este homenatge que fan les forces armades a les falleres majors de València i que té una processó, un recorregut, que partís del quartel de Sant Juan de la Ribera i que arriba passant per l'Alameda, per la Glorieta, pel carrer La Pau i Sant Vicent fins a la plaça de l'Ajuntament. Avisem això perquè comença a les 5:30 de la vesprada i, per tant, els carrers que hem anomenat es tallaran al trànsit durant almenys una hora. Vale. No hi ha constància de que s'ha convidat a Ada Colau. No, pareix que Ada Colau agradi aquestes coses. M'imagina que sí que direm que mos agravore en l'homenatge que hi fan a les forces armades, que sí que mos agravore als militars, perquè si no seria un poc aixina... Quedaria raro. Un poc incongruent, quedaria raro. Fas un homenatge... I és un homenatge, a més, que t'he dit que totes les falles que acudixen i les falleres majors és un homenatge que és molt emotiu, que a més se fa amb moltíssima solemnitat i que és un dels actes importants dins del calendari de falles. És un acte molt... A més, perquè hi ha molts falleros que són militars i que han estat inclús en la Junta Central Fallera i bueno, pues ja des de que s'està fent, la veritat és que val la pena anar alguna vegada en la vida, si no eres faller, però per lo menos una vegada en la vida poden anar a veure-ho. Jo no tant com a faller, sinó com a... com a espectador, aficionat. Com a ciutadà, com a espectador, efectivament. Com a persona humana. Com a persona humana, com a aficionat. Tinc dues imatges de l'exèrcit en la història recent del nostre territori. Una, mentre servidor feia les milícies, els carros de combate, no diga tanques, perquè un militar s'enfada molt si dius tanques són los de l'agua, estos són carros de combate. Carros de combate que anaven per l'Alberia de Balestro, quan el tema del cop d'estat. Una imatge realment molt negra en general de l'estament militar, però bueno, ja se sap que són escolpistes, no són estos militars moderns i democràtics. Però tinc una altra imatge, i és la dels militars repartint aigua, pa i aliments en les riuades valencianes. Sí. Mira, m'emociona. Perquè una d'elles va afectar molt determinantment a la Safor, la de l'any 1982, la de la Pantanada de Tous. I escolta, gent esplèndida, eh? Gent esplèndida, i a més ajudaven a carrejar el fang que n'hi havia per als carrers. I quan fan falta en les catàstrofes, i quan ja no hi ha ningú que acudisca, allà estan els militars, diguem-ho tot, no? Clar que sí. No està bé dir-ho. La veritat és que en la Comunitat Valenciana del Nord s'estan fent moltes barbaritats últimament. Esta és l'última, però bueno, no tinguem oportunitat. De Tortosa cap amunt, vols dir? Sí, és la Comunitat Valenciana del Nord. Sí, perquè nosaltres fem les fogueres d'hivern. Ja estan columpiant-se últimament. Bueno, va no tan rocines que te'n vens amunt, Leonardo, que te'n vens amunt. Fem una paradeta i vos presentem el programa d'avui en el que, per descomptat, tindrem actualitat fallera. Falles i solidaritat. A més, solidaritat a peu d'obra. A mi ens agrada molt comentar-ho. I molt bona música, perquè han vingut uns xicons que ens agraden especialment, que fan música pop molt festiva, fresca, efervescent, i en llengua valenciana, que són tardor, que t'agraden a tu molt. M'agraden molt, i a més t'hi dic una cosa, no sé per què, me dona a mi que després de l'actuació que van a fer mos així, sí, pot ser que el divendres ja actuen inclús per molta més gent. Vols dir? Anem a llançar-los a aquesta gent a que es comenci ja a fer coses grans i importants que s'ho mereixen. A tardor. Ja veuràs, sí, ja veuràs. Bé, ja veuràs. La setmana que ve, si vols, convidem a Bruce Springsteen, que també està un xicó que està comença, que sí, diuen que igual ve... Apunta maneres, de totes formes. És migdia i 16 minuts, com sempre la festa sí en la 97.7 Ràdio, València Abierta, en Falles. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Por supuesto quiero hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, que en vestidos de fiesta son los mejores, ¿eh? Vale la pena acercarte a la avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y conocerles, porque vas a encontrar los vestidos de fiesta más chulos para cualquier ocasión. Todas las semanas van recibiendo, cada 15 días creo aproximadamente, modelos nuevos, y la colección de este año es absolutamente espectacular y favorecedora. Y el largo midi que se incorpora también y que sienta súper bien y que vale para muchas ocasiones. Ya lo sabes, tallas de la 36 a la 60, una atención estupenda y un precio fantástico. Apunta, Avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y están ellos, los amigos de Luna y Una. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Perquè el temps no torna. És la nova cançó que se'ns ha pegat a la primera d'escoltar-la, d'una banda que estimem molt, són xicons de la terra que acostumen a passar-se per ací a presentar els seus treballs, i a més que canten en valencià i que ens agrada molt la seva música. L'Eufòria, lo nou de tardor, ens acompanya en David García. Què tal, David? Bon dia. Com estàs, artista? Molt bé. Molt, que m'alegra també que estigui així. Àlex Martínez, què tal, Àlex? Bon dia, Simó. Molt bé. Bueno, i abraçat a la resta de la banda. I a més, agraïts que hagueu vingut en la xiqueta, en la Tanglewood, en la guitarra, per a fer-nos després un acústic. Que bona gent, don Leonardo. Que bona musiqueta. I que bé sona sempre tot el que fan estos xics. A més, fica't tu que han vingut per ací ja diversos artistes estos dies. Avui és el primer dia que estic recibint whatsapps de fans d'ells que estan dient, deixeu-se ja de tonteries i que volem escoltar als xiquets. O sigui que això sí que vol dir que estan fent el treball ben fet. L'Eufòria és un tema, diguem, per ell sol, perquè acaba el projecte de la Ciutat Invisible, i ara és un tema que llanceu un poc ahí. Sí, ahí va, ahí lo dejo, no? És un únic senzill, perquè realment teníem ganes de compondre, de fer alguna cosa nova, diferent, però no ens sentíem encara en el moment de compondre un disc sencer, ni tampoc volíem ja, perquè sempre que fas un disc nou, l'anterior queda un poc com sepultat, no? Quan fas un disc, un treball, un LP nou, l'anterior queda com obsolet. Però si la Ciutat Invisible està rulant de meravella per això, ahí. Per això mateix, ah, no volíem sepultar la ciutat encara i volíem fer una cançó que per a seguir progressant, per a provar amb un altre so, amb un altre estil de cançó, però sempre deixant-li espai encara i recorregut a la Ciutat Invisible, que pensem que encara pot tindre un poc més de recorregut. Perquè sona a tardor, David, però sona, no sé, sona més de primavera, com el dia d'avui, saps que sí. Entra la llum aixina, no? Sí, la veritat que li hem volgut donar ixe estil més fresc, que has comentat abans, ixe estil més ballable, com se pot veure en el videoclip. La gent que l'hagi vist sabrà de lo que parlem, i la gent que no ho hagi vist, convidem a que entren al nostre canal de YouTube i busquen l'Eufòria i que vegin per què diem que és una cançó ballable. I hem buscat això des de la preproducció de la cançó, les primeres idees, els riffs de guitarra, els ritmes de bateria, tot ha anat encaminat cap a aquest nou so que volíem donar-li. Tampoc podem prometre que sigui el que anem a fer en el futur, simplement volíem experimentar en esta cançó. Nosaltres ho hem passat molt bé fent-ho, tant la música com el vídeo, i crec que el resultat, o estos dos o tres primers dies en què la cançó estava manejant-se i promocionant-se per les xarxes socials, crec que la gent l'ha rebut de la mateixa manera, en aquest esperit fresc, en aquest esperit ballable i en ganes de ballar i en ganes de donar suport a aquesta cançó. De fet, hi ha una curiositat, no? Una característica, és que nosaltres normalment, sempre que llancem algun material nou, el llancem en tardor habitualment, no? Un poc en homenatge al nom de la banda. Però esta vegada hem volgut invertir el procés, no? Normalment sempre llancem en tardor, componem en primavera-estiu, i esta vegada ha sigut a la inversa. Volíem llançar en primavera, que en realitat la tardor és la primavera d'hivern, diuen, és un poc com les dues estacions que van emparellades, no? I volíem que aquesta inversió dels processos fos tant una inversió del concepte o de la sonoritat i de la narrativa de lo que conta la cançó, no? Nosaltres en la Ciutat Invisible, com dies abans, ja predomina la nostàlgia, la melàngia, la incertesa, i esta era una cançó que el que volia transmetre era una eufòria molt menys reflexiva, un sentiment molt més primaveral. De aprofita, de carpe diem, no? El temps no torna, aprofita el dia, aprofita la vida, que la vida és realment meravellosa. He vist en YouTube que en apenes uns dies del videoclip teniu un to de visites en les xarxes socials i entre altres coses imagina també perquè el protagonista o els protagonistes més ben dit, encara que el nostre estimat Eugeni Alemany és un fenomen, és el Xolivert de totes les salses, allà on hi ha una salsa està Eugeni Alemany i li dona aquella cosa, no ho dic despectivament, al contrari, tenim enorme admiració, i a més m'agrada molt perquè és un bar de poble d'aquests d'almorzar, de cacau i tramús, sí. I de repente comença a sonar la cançó, no sé si estic destripant molt, i Eugeni Alemany se pega un ballau allí en una granera, i això, bueno, espectacular, sí. No sé quan sorgís la idea de col·laborar en Eugeni i fer este videoclip tan d'eufòria. És curiós perquè li van pensar des del principi que van pensar la idea del videoclip, van pensar en ell. Diguem que hem construït un videoclip imaginant Eugeni Alemany fent-ho, no? Perquè és molt fan de tardor també. Sí, ell estàvem en contacte perquè ell hem coincidit algunes vegades, li vam regalar un disc i des d'aleshores es va fer prou seguidor nostre. Fins i tot diu que ens posa de vegades abans dels monòlegs, es posa el nostre disc per a fer un poc d'ambient. Me consta. Sí, sí. I van dir, ostres, que seria genial si poguérem comptar en ell per a protagonitzar el videoclip, no? Per això que dius que Eugeni Alemany és una persona que li dona una dimensió a l'apartat doncs còmic de rellevància pública molt, molt gran, no? I que a nosaltres ens ha ajudat moltíssim a que aquell videoclip arribi a moltíssima gent, no? Per tant, estem moltíssim molt agraïts a Eugeni per haver-nos ajudat en este videoclip. I com està tan ganso el tio, el fa tota reinterviu la cançó, sí. De la manera que diu, és que bé que se ho està passant, sí. Ballant la cançó. Este matí l'he escoltat en el cafè virtual amb Òscar i dia això, fa, home, jo ballo millor, jo ballo millor del que demostre, fa, però el guió demanava desinhibir-se i tant ell, Eugeni, com la resta d'actors o amics, perquè no són tots actors, i gent amics, i mon pare també de cambrer, aleshores crec que tot el món va agafar la idea de la cançó, i jo crec que també la cançó té dur, per nosaltres així molt poquet, però és que estàvem ballant igual, i la gent que passava s'assumava i deia, és que donin ganes de ballar. Jo crec que la gent va assumir aquest rol i crec que el resultat ha sigut espectacular. I és molt valencià, perquè, no sé, els bars que poden eixir en altres videoclips, posa de Tom Waits, un bar allà, aquella cosa que, sí. Que el fum es pot tallar, no? Aquella cosa. Sí, sí. Però no, este és un bar valencià, és un bar d'almorzar, és un bar molt festiu, no? Sí, una situació rutinària del dia a dia, d'un esmorzar en un bar qualsevol, en el que quan comença a sonar una cançó, diguem que els allí presents no es poden resistir i comencen a moure l'esquelet, com diu la cançó. Bueno, en quant al el so, també digueu que és una miqueta diferent, ja? És de veres que hi ha l'essència vostra de pop rock que tant ens agrada, però si hi ha la maneta, estic veient del col·laborador, entre altres, de Amaral o de la Niña Pastori, Manuel Tomàs. El màster l'ha fet un tal Ted Jensen, que no el coneixia, sí, però sóc tremendo admirador de Kings of Leon, que em sembla, sí, una banda extraordinària, o Muse també. Bueno, escolta, aneu fent ahí un bon equipet, eh? Sí, nosaltres sempre intentem créixer a poc a poc i dins les nostres humils possibilitats anar fent passets endavant i anar comptant amb tanta gent que millora el que fas, no? Al final un grup ha d'estar rodejat de bons professionals i de gent que va aportar moltes coses al que tu fas, que són les cançons. Com dius, Manuel Tomàs ens va ajudar en la gravació, és una persona que ha guanyat un Grammy per la mescla del Disney Niña Pastori, és una persona que ha treballat en Estats Units en grups com Metallica, vull dir que és una persona que ha treballat a nivell molt alt i ens va fer d'assistent i ens va estar donant uns consells i tal, a Pau Paredes, que és el nostre productor, no? I després Ted Jensen, tot i que no el coneixem personalment perquè no hem pogut anar a Nova York a fer el mastering, té un estudi que és Sterling Sound, que és l'estudi on es masteritzen pràcticament tots els èxits internacionals i que permet l'opció que un grup com Tardor, un grup valencià relativament menut, puga masteritzar una cançó allí. I vam dir que volíem donar-li aquest plus de qualitat que pot aportar una persona que ha treballat en grups com Muse, Kings of Leon, entre molts altres, o Green Day. Jo crec que això es nota al final. El remat aneu fent camí, aneu posant-se en la motxilla, no? Col·laboracions, aneu deprenent, va perfilant-se no només les històries que voleu contar, que des del primer moment són històries molt talentoses, però que allò estiga sonant d'una manera més, no sé, professional, és que no sé com dir-ho. Sí, la idea que va creixent, la idea és això, moltes vegades ho comentem, que nosaltres igual des de dins no som conscients de tot el que està creixent, però nosaltres tirem la vista enrere fa 2-3 anys quan vam trobar el primer disc i ens mirem ara i a part de alguns tindrem menys moño i ser més majors i tindrem més arrugues, hem crescut com a músics dalt de l'escenari, hem crescut baix de l'escenari, la nostra relació és d'amistat entre els quatre, però també s'està convertint en una cosa professional on tots estem implicats, on tots tenim ganes de seguir creixent i n'hi ha molta gent que està sumant al projecte, des de Salva, que és el que l'encarrega de buscar-nos i organitzar-nos concerts, des de Kobe, el nostre tècnic de so, Almudena, que és la que s'encarrega del merchandising. Crec que estem formant una xicoteta família que va donant passos cap endavant i a veure fins on. En principi tenim moltes ganes de veure si en aquesta cançó realment podem donar ixe passet, ixe saltet, que crec que en els concerts que venen ara, que segur que ara comentarem, creiem que sí que podem donar o podem estar un poc més propet, però som conscients que sense treball, sense dedicació i sense esforç no, ni seria possible tot el que estem fent, ni serà possible tot el que està per vindre. Un d'aquests concerts és tan lluny com demà, no? El dia 11 als jardins de Vivers i tocar en casa i en Falles, com mola. I després el dia 15 de març també en plenes Falles, en l'escola Auditori de Burjassot. Aneu a incorporar, no? Per descomptar l'eufòria, aneu a arrencar en l'eufòria? O què, o la deixareu per un moment? L'eufòria, mira, per a demà podem avançar que com fem un concert molt breu, perquè és un concert d'una envergadura molt gran, perquè toquen grups com Maldita Nerea, Efecto Pasillo, entre altres. Però no queda una entrada, No queden entrades, 7.000 persones d'aforament. Vaja. Entenem que quan toquem nosaltres no estan les 7.000, però hi ha molta gent. Bueno. I bé, per a demà, que és un concert molt breu, no tocarem l'eufòria, perquè volíem presentar a la gent que hi haurà allí, que segurament no ens conega molta la gent que hi haja, cançons de la Ciutat Invisible, però el dimarts de la setmana vinent, que és quan tocarem a Burjassot, sí que farem la nostra tracklist completa, amb l'espectacle complet, i sí que estarà l'eufòria per primera vegada. I avui pot estar l'eufòria per als oients de València Abierta en la 97.7 ràdio, encara que en acústic, xicons? Avui estarà l'eufòria, menys eufòrica i un poc més íntima, però és acústica. Pues vinga, quan vulgueu, en versió això, acústica i a xicoteta auditori, però en fi, en tot el carinyo de Tardor. Temps nadem a contracorrent. Hem perdut moltes escames i l'argument mai ha tingut massa pes. Tots els monstres tenen cames per eixir corrent. Si els enfrontem i la jugada és com volem, com un Sant Jordi modern, no tinc secrets. L'únic que sé és que vull quebrar-me l'esquelet dels impassibles. Sent com sona, el temps no torna. Batega l'eufòria, batega l'eufòria. El temps no torna. Batega l'eufòria, batega l'eufòria i creixem. Que sé que es van salvar els valents. Tots els dracs no tenen ales, els teus ulls verds són l'escut més resistent. Veus, la dolçor que irradies no és un truc, però és potent. Supera els límits d'atracció del meu govern. Un encanteri discret, no tinc secrets. L'únic que sé és que vull quebrar-me l'esquelet dels impassibles. Sent com sona, ara sent com sona, sent com sona. El temps no torna, batega l'eufòria, batega l'eufòria. El temps no torna, batega l'eufòria, batega l'eufòria. Deixem que ens moga, batega l'eufòria, batega l'eufòria i creixem. Molt bonico, Àlex. Molt bonico que en acústic. Estupendo. David, en fi, mil gràcies. A vosaltres. Ens convidem també el dia 15 en Burjassot. Sí, convidem a... Ja està petat. Convidem a tota la gent a poder vindre. Podem comprar les entrades per internet, podem comprar les entrades en qualsevol oficina de correus o el mateix dia a Burjassot. Serà un concert especial. Genial. Ens heu traslladat aquesta eufòria. Gràcies, Icons. A tu, Sardor. Un plaer. Una paradeta mínima i seguim València Abierta en Falles. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902 10 77 77 o en torosvalencia.com. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Pobre Romero, que es Valencia, y la paella no sabe cuinar. A l'estranger el xifugia, el tant que mai no ha de vendria. Però té l'acta, la solució, que té una escola, lo bo i millor. A fer paelles t'ensenyarà, i molt pronte ha de vendrà. Música. pobre romero, que es valencià, i la paella no sap cuinar. A l'estranger és qui fugia, total, que esta és la història de Romero. Una tragèdia valenciana contemporània. Saps aquell home que no, aquell valencià que no sap fer paelles. Se'n va a l'estranger i diu, hombre, tu valenciano, fes-mos una paella. Però el xicot no sabia, però això ho arregla en l'escola de paelles i d'arrossos de Daxa. Arròs Daxa, l'arròs de València. El té la denominació d'origen... Que a més van a plantar el seu ninot i que convida tota la gent que vaig a veure-lo, el 15 estarà en la Falla del Pilar plantant un ninot de Romero. I estan fent un concurs, fiqueu-se en el Twitter o en el Facebook d'Arròs Daxa, que és molt fàcil de trobar, fiqueu-se Arròs Daxa en Twitter o Arròs Daxa en el Facebook i el trobes, i estan fent un concurs molt interessant. Jo convido a tots els nostres oients a que busquen una miqueta per internet i busquen com participar en este un lote sencer de productes d'Axa Sant Xoc. Sí, a la paella se la fa cada un casa, eh? El concurs de què va? De la llegendeta del ripio de la rimeta que s'ha de posar en el pedestal. Correcte. Del ninot de Romero que no sap cuinar de la paella. Una visita molt especial que rebem avui així a esta planta quinta de l'Ateneu Mercantil de València. Sofia Soler, fallera major infantil de València, com estàs, Pelailla? Molt bé, molt contenta. Estàs contenta? Sí. Estàs ja un poc cansada o què, Manté? No, cansada. No, això ho podíem fer, això ho podíem fer. I ligar a la maneta a la seva germana major, que és Alicia Moreno, fallera major de València. Què tal, Alicia, com esteu? Hola, estimo, molt bé. Bueno, com porteu el dia? Que tenim una agenda, avui hi ha un encontre, també un homenatge a la, no? a les forces, als militars, molt sí. Especial, no? Sí, ara venim de fer la visita a Càritas, de fer la globota que ens han preparat allí i d'esmorzar en ells. Pues mira, està bé que heu vingut allí d'una societat com una associació com Càritas, perquè precisament avui el programa el tenim nosaltres dedicat a la solidaritat en falles, que a més, com vosaltres sabeu, pues és molt important. A més, no fa molt se donaren uns premis que dona una organització d'ací de València, i que el paper de les falles, una volta més, en qüestions de solidaritat, també són peça fonamental en la ciutat. Sí, jo crec que sí, que bueno, les falles tenim un poder molt gran a tota la societat, i crec que este camp també l'abarquem, jo crec que cada vegada més, perquè cada vegada més les falles que participen i se solidaritzen en diferents causes. A més, són causes solidàries, que no és allò de recaptar diners, que està molt bé, que es tira una maneta. No, és a peu de carrera. És a peu de carrera, és sí. Integrar a... Muscle, a les famílies arremangats que necessiten que... També que se'ls tira una mà, però també tindre un lloc en el barri. Sí. O més, bueno, hi ha alguns casos, muntar directament una falla, fer directament una falla i botar-li foc. Parlant de solidaritat, ahir estigui molt bonico, quan vaig donar l'ordre al pirotècnic, que podia començar la mascletà, perquè teníem l'Associació Valenciana de Persones Sordes allà. Sí. Tenim ocasió d'entrevistar a la seva fallera major, que tampoc sabia que hi havia. I va ser molt bonico, no, Sofia? Donar l'ordre al pirotècnic fent el llenguatge de signes, sí. Com va ser això? Algú vos va dir com s'havia de fer i això? La fallera major de l'associació ens va dir com es feia i tota la cort va aprendre i el van fer totes. Estàveu fent, assajant els moments previs, no? No, que bueno, ja este fin de setmana, encara que vosaltres, aunque vosaltres sí que lleveu ja una agenda muy completa, ahora de cara al fin de semana, que ya es cuando empieza de verdad, bueno, por ejemplo, estáis imaginándoos ya la ofrenda, estáis imaginándoos ya ese momento, cómo va a ser, estáis pensando, lo estáis pensando, o vais pasito a pasito para no aturullaros. Yo creo que es mejor ir paso a paso y momento. Pero a momento. Pero ni de reojo miráis, ni ya de reojo. A ver, sabemos que está ahí y somos conscientes y la esperamos con muchísimas ganas. Pero es mejor ir paso a paso, y ya no día a día, sino hora a hora, porque es la mejor manera de vivirlo. Si no, es como que corres demasiado y se adelanta todo más. Y entonces tú, Sofía, ¿todavía te encuentras así descansada? ¿Todavía sientes que estás bien preparada para esa semana fatídica? Sí, yo estoy bien y no estoy cansada. No estás cansada. Bueno, ara se trata d'anar en els ulls ben oberts, no? En els sentits també, tots ben oberts, sí. Per a que cada experiència de cada dia, anar clavant-la, no? en la motxilla de la memòria, no? Imagina que l'acord d'honor, Alicia, pues ja, no? Sou, pues això, família. Sí. I crec que sou xicones també d'edats ben diferents, no? Està fent-se un grupet a més molt singular, no? Sí, la veritat és que vam fer pinya des de l'inici, no? Els caràcters pues, empastaven molt bé, cada una per a mi té algo molt especial que fa un tot, Y bueno, yo en ellas, vamos, en ellas fins al final i vull que estàs sempre al seu costat i les he fet partícips de, per exemple, la crida. En la crida sí que els vaig demanar que cada una me digara una frase per a que la crida fora de l'estretxe, ja que elles no podien parlar desgraciadament, pues, que a través de la meua veu pues se les sentirà elles també el seu missatge. Se nota el bon rotllo. Cada dia en el balcó se vos nota allí disfrutant de veritat de allò més i ballant i fent festa, que d'això es tracta. Xiquetes, que continueu sent molt felices en aquestes falles, se tornarem a trobar en la tele i en la ràdio. Gràcies per la visita, Sofia i Alicia, que vos vagi molt bé, que tingueu molt bon dia. Gràcies per la visita, si a l'Ateneu Mercantil de València i a la 97.7 Ràdio. Gràcies a vosaltres. Gràcies, peladilles. Voleu que fem una xicoteta parada? Molt xicoteta ha de ser, perquè hem de parlar de falles i solidaritat. Com molt bé explicava Alicia, el moviment faller és realment molt important, aglutina moltíssima gent i, per descomptat, també trasllada a la societat aquest sentiment solidari. D'això parlem en València Verda, en falles, d'ací un minut. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Porque tu salud nos importa, en Gel Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. Fins que arribi la una de la vesprada, temps de notícies així en la 97.7 Ràdio, com diem en el nostre programa d'actes d'avui, don Leonardo. Teníem idea i amb molt de gust, i és un goig presumir i traslladar al personal el gran treball solidari que se fa des de les falles. Seu. Efectivament, les falles no sempre se reconeix la seva llavor, però abasta a moltíssims camps. Estem parlant de mantindre les nostres senyes d'identitat, mantindre la nostra llengua, mantindre les nostres tradicions. És un niu d'actors increïbles en llengua valenciana i també, per supost, és un niu de solidaritat, perquè som 300, quasi 80 comissions falleres i n'hi ha moltes d'elles que fan, com bé tu dies, a peu de carrer, activitats socials. No sempre les coneguem, però sí que en altres ocasions sí que les coneguem, i jo crec que n'hi ha que donar-los veu i que siga conegut per tota la gent que també i se va per se fa dins del món de les falles. Pues mireu, hi ha una comissió, Santa Maria Micaela Martín el Humano, per al món faller, los Micaelos i las Micaelas, per descomptat, i així està la seva presidenta de la falla, Concha López. Què tal, com estàs, Concha? Molt bé, bon dia. Benvinguda, moltes gràcies. Encantada d'estar així. Quina alegria que té en la cara, Concha, quina felicitat. Normal. Que además, estamos hablando de las fallas, pero es que hoy además hemos traído al programa a las dos partes. Primero, por un lado, a las fallas y a las comisiones que realizan, o una comisión que realiza actividades solidarias con una fundación, concretamente casi todas las realizas con Maides, pero bueno, también tenéis una serie de actividades durante todo el año. Pero también tenemos con nosotros a Casa Caridad, que, bueno, tenemos a Guadalupe, que es su directora gerente de Casa Caridad, pero que ellos también, a través de las fallas y a través de bueno, pues todo el sentimiento fallero, también con sus usuarios de Casa Caridad, pues hacen diversos trabajos que le ayudan, pues de alguna manera, a integrarse también más en la sociedad, ¿no? Cuéntanos, Guadalupe. Nosotros tenemos las dos vertientes. Desde Casa Caridad se monta una falla, llevan todo el año trabajando nuestros usuarios en una falla, se plantó la semana pasada, se quemará el día 15, o sea, seguimos todo lo que son las tradiciones del mundo fallero y aparte el agradecimiento constante a las muchas fallas que colaboran con nosotros. Uh-huh. Desde hace muchísimos años a través de tanto donativos en metálico, donativos en especie, visitas que realizan a la casa. Entonces también el mundo fallero para nosotros somos la ONG del pueblo claro. valenciano. ¿Qué más pueblo valenciano que las fallas, ¿no? Entonces están súper implicadas con nosotros, que hace unos años tuvimos una falla que lo que realizó fue la fachada de Casa Caridad. Fue súper bonito. Fue dedicada a Casa Caridad. Entonces, el mundo fallero está súper implicado con nosotros. Bueno, y la falla está hecha por los usuarios. Se puede ver allí en el hall del Paseo de la Pechina. Podéis entrar en el Facebook de Casa Caridad y verla. Oye, tiene su mérito. Desde luego, su mérito artístico también. Y una faenaza. Llevan un año, ¿eh? Uh-huh. O sea, llevan un año. Además, nosotros todos... Es como muy urbana, ¿no? Por claro, lo que he visto es en el barrio del Carmen, el antiguo barrio del Carmen. Nosotros todo lo que hacemos en Casa Caridad, vosotros que lo conocéis muy bien, sabéis que siempre tiene una función detrás, ¿no? Entonces es dentro de los talleres del centro de día, se dedican durante un año parte de su tiempo a entre todos hacer la falla. Tenemos un usuario que es, como si dijéramos, el gran artista fallero y todos trabajan alrededor de él y consiguen hacer pues un verdadero monumento y luego los niños de las escuelas infantiles hacen mini fallas y el día 15 se quemarán todas. Fíjate que sí que se utiliza la circunstancia de construir la falla o de elaborar la falla, se utiliza pues efectivamente como medio de inserción. En el caso de las fallas Santa María Micaela, yo no sé. ¿También planteo una falla? Pues, espérate, es que no, una no. Esto es de Buenasó. Bueno, una solidaria. Una solidaria, la banda de la vuestra. Tres fallas en la Seba de Marcación. Sí. Claro, para estas fallas, una es la. Bueno, dos son las normales, la mayor y la infantil, pero luego también. Es que están censadas en Junta Central Fallera, la correcto. Mayor y la infantil. Y después pues está la falla solidaria, que ya es el tercer año consecutivo que la plantem al costat de la infantil, bueno, entre les dos, perquè la fiquem en la plaça i la cremem també el dia de la crema y está bien hecha por usuarios gente, de exacto, la Fundación Maides, de Maides, exacto. Son las Maides, la Fundación Maides tiene dos casas de acogida, una en Burjasot y otra en Vilafarrell, y la verdad es que pues bueno, colaboramos con ellos, nos juntamos en la casa de Burjasot, se hace digamos los talleres y los son pues eso, gente con problemas de inserción social. Entonces es un poco pues eso, el apoyo moral, y es lo más importante. A veces yo qué sé, nuestra labor no es más que de dinero, que también, porque este año la fallita infantil tiene un presupuesto de 500 euros y para tenemos un patrocinador, y la verdad es que estamos súper orgullosos. Y entonces pues es una labor de más que nada inserción social, y que ellos se sienten súper acogidos. Claro. Y luego aparte de eso, con ellos también trabajamos en talleres de comida, cada uno pues eso, todas las cuatro estaciones del año vamos a las casas y nos repartimos y eso, y ellos colaboran mucho, y la verdad es que el agradecimiento es lo que siempre te llena más en trabajar para... Eso iba a decir, porque fíjate que además, Guadalupe, parece que la mejor manera de trabajar con esta gente que tiene alguna dificultad en su vida, ya sea de inserción social, ya sea económica, ya sea de cualquier tipo, es haciéndoles trabajar en equipo, ocupándoles un tiempo y luego con un fin que pueden admirar o contemplar mucha más gente fuera de esas paredes. Para nosotros siempre es muy importante que la gente, además que la gente distinga que Casa Caridad no es un sitio meramente asistencialista de dar de comer y dar de dormir, sino que se trabaja con las personas. Entonces, lo más importante es la reinserción social de las personas. Si tú consigues que ellos con sus propias manos hagan algo de lo que se van a sentir satisfechos, y que luego lo van a exponer, que lo va a ver todo el mundo que entra en Casa Caridad, que como tú has dicho está en Facebook, que se puede ver, entonces ya es un logro personal para todos ellos, porque has conseguido que trabajen en equipo y que vean su obra realizada y que todos la veamos. Entonces es muy importante para trabajar con las personas. Y luego, Concha, yo creo que la satisfacción, como tú hablabas, a nivel personal de cada uno de los falleros que participan en la falla, en los Micaelos o Micaelas, la verdad que participan en cada una de las iniciativas que tienen durante todo el año, yo creo que... Es muy bonita, porque además nosotros hemos llegado a un punto que hemos tenido... Es que me emociono y todo. Sí, ya me estamos dando cuenta. Qué bonita. Llega un momento en que hemos tenido que crear, ya hace unos años, una delegación de solidaridad. y la llamamos solidarizante. Entonces llevamos un montón de proyectos y nada, o sea, desde empezamos muy por muy poquito lo que era la recogida de alimentos, de pues en la parroquia, venían también a la parroquia con gente, con grupos que colaboraban a nivel social en la parroquia, y luego fuimos creciendo poquito a poco. Luego pues eso con la Cruz Roja, no sé, cosas que realmente es más el esfuerzo tampoco, porque ya te digo que es más satisfacción que otra cosa. Lo que te dan ellos con el programa contra el cáncer, pues con lo de las gafas este año, la verdad es que fue un proyecto muy bonito, con los refugiados también de CEAR, pues realmente quedamos con ellos, vienen a la falla, les enseñamos un poquito de la fiesta, les hacemos una merienda, que no son, es más todo, más obra social que lo que es, porque nosotros tenemos un presupuesto, pues como todas las fallas, muy limitado. Pero eso, la verdad es que la delegación de solidaridad cada vez quiere entrar más gente, quiere participar más gente y es muy muy grande. ¿Sabes y... esto que dicen, Concha, que la falla fa barri, la falla fa familia, acaba siendo una familia? Cuando te veía emocionarte, imagino que pensando en alguno de esos proyectos, sí, o en alguna de esas personas que están tan necesitadas, los que estáis ayudando tanto, es que es la esencia de la falla, en realidad, ¿no? Convertirse en realidad en una familia. Oye, yo estoy viendo la cantidad de proyectos que habéis hecho en Solidarisant, sí, 18 actividades, una de ellas muy bonita, con las falleras mayores de Valencia, sí, en las Navidades, esto del Grinch, esto de, para recoger juguetes para los nenes, sí, también. Para, sí. Tenéis una memoria, a ver, que parece la memoria anual de la radio. Para que la veas. Es impresionante. Realmente lo que hacéis. Son... Tiene más hojas. Tenemos... No, eso es el dossier. A ver, realmente son 20 proyectos, pero que ya te he dicho, pues eso, la donación de sangre, pues colaborar con el Banco de Alimentos. Son proyectos así durante todo el año, y luego pues con la Fundación Maides que tenemos, pues uh-huh, pues eso, es un proyecto ahí siempre más especial, y colaboramos con ellos ya desde hace bastante pero tiempo. Pero fíjate que... Y nos esperan, la verdad es que nos esperan todos los años, y ya te digo... Lo que estabas diciendo, la satisfacción personal, porque Guadalupe, ¿cuánta gente, cuántos voluntarios estáis trabajando en Casa Caridad? Hoy en día más de 250, porque ya hemos abierto el nuevo centro de Benicalap, con lo cual hemos aumentado el número de voluntarios. Lo digo porque, por lo que estaba contando Concha, yo creo que no tenéis más porque la gente a lo mejor no lo ha probado o no ha tenido el tiempo, porque yo creo que la solidaridad a estos niveles, que es a pie de campo, yo creo que tiene que incluso enganchar un poco. Es que la solidaridad era un poco lo que estaba comentando ella. No es solo dar dinero, no es solo hacerte socio. También el voluntario es muy importante, porque lo que te dedica es su tiempo. Y hoy en día que vamos todos locos, el tiempo es el bien más preciado. Y que una persona te pueda dedicar parte de su tiempo en atender a las personas más necesitadas es tan importante como el que te da un donativo económico. Hay que valorar que cada uno podemos ayudar de una manera, pero no hace falta que sean apoyos económicos. El apoyo del voluntariado es fundamental para entidades como la nuestra. Y en el caso de muchos voluntarios, además, Guadalupe, de formación profesional, digamos, de alto rango, que además aportan precisamente sus conocimientos para ayudar al colectivo de las personas que más lo necesitan. Claro. Hay quien dedica pues lo que puede, pues ayudar, che, mira, yo pues pose el dinar, pues mira, yo ayude a la netecha, yo ayude... Pero hay profesionales, digamos, de altas prestaciones que también ayudan, digamos, al colectivo, ¿no? Claro, es que no solo... Hay ayuda de muchas clases. Es que exacto. La gente viene muchas veces con la eso de... ¿Puedo ayudar a lavar el comedor? ¿Puedo ayudar a...? No, vamos a ver. Es que hay muchas áreas. Entonces, desde el almacén, que hace falta clasificar los productos, porque nosotros, gracias a los valencianos, recibimos muchísimas donaciones en especie también, pero nosotros tenemos que llevar un inventario, contabilizar lo que hay, almacenarlo. Entonces, desde, por ejemplo, el almacén, a todo tema de formación, porque nosotros en el centro de día tenemos muchísimos talleres. Entonces, es gente que a lo mejor en su vida profesional es o profesor o catedráticos de universidad, tienes de todo tipo de perfiles, y que puedes aprovechar sus conocimientos para que les llegue a los demás. Entonces se hacen talleres muy interesantes. Al final, Concha, también es lo que estaba comentando Guadalupe, trabajar en equipo, ¿no? Trabajar también, en equipo, porque realmente, claro, lo que tiene el voluntariado es eso, que cada uno pues tiene su trabajo y son horas extras que las dedica, pero bueno, la gente se te vuelca y los fines de semana, pues quitando. Concha. Sí, me emociono mucho porque ves a la gente que realmente no le importa, ¿sabes? Sí. Y con el tema, sobre todo, de la gente con problemas psíquicos y eso, es una inserción súper importante. Desamparados. Además, sí, es que luego es un agradecimiento para una coca que llevas, que haces el almuerzo compartido con ellos. Entonces es muy gratificante. Y la verdad es que, no sé, llega un momento que dices, es que me vuelco. Nosotros luego los premios que recibimos, de por ejemplo, de la ONCE, nosotros no se lo queda como beneficio la falla, lo reinvertimos en nuevos proyectos para crear al año que viene, pues eso, invertirlos en la solidaridad fallera. De todos modos, no lo está mirando porque parece que el techo, porque parece que arriba están cambiando todos los muebles de sitio. Seguramente han elegido ahora este momento para hacerlo. La mascleta. Sí. Pero, a ver, es que además yo creo que tiene doble mérito, Chimo, porque hay muchas comisiones de falla o hay ciertos premios que se dan dentro de las fallas que parece que te presentas por el premio que recibes, ¿vale? Dices, pues es que me voy a gastar y voy a meter 100 euros en esta iniciativa, pero luego voy a recibir, si me gano el primer premio, 1000, y entonces hasta puedo. Pero es que tenemos que decirlo porque los premios son audiovisuales, estamos hablando de 500 euros. De 500 euros. El primer premio, el gordo de Navidad, gordo, son 500 euros. Por lo tanto, es indiscutible que esto no se hace por conseguir nada, ni premio nada, ni reconocimiento. Nada. O te nace, como estamos viendo en el caso de Concha, o como puede ser en el caso de los voluntarios que van a Casa de Caridad. Porque un día cosa... hacerse la foto y el selfie en Casa de Caridad, sí, ayudando, eso es nada, fantástico. Nada. Y todos lo haríamos. Si tú vieras luego todos los días hay que estar ahí. Haces la falla y luego, dale, vamos a indultar el niño, los coges a todos, a ver cuál, vosotros, pues por ejemplo, es eso, o cuando vienen a visitar la del centro de refugiados, pues yo que sé, te da un subidón. Sí, se te nota. que la verdad es que te llena todo. Entonces, no, ese premio es se queda en nada, pero para nosotros pues es para que la gente se involucre más. Y se sume más. ¿Cuándo cambiáis la falla, Guadalupe? El día 15. El día 15, perfecto. Crema y chocolate después. Muy bien. Y lo del centro de Benicalap de categoría, ¿no? De categoría. Estáis a gusto, ¿eh? Qué maravilla. Qué gran trabajo habéis hecho. Fue el motivo principal de nuestra gala anual en la que colaboramos el grupo editorial Prensa Valenciana y Prensa Ibérica. Pues, la verdad que ya es una realidad. Es una gozada. Ya en estos momentos, esto es... Bueno, empezamos el martes allí, los primeros usuarios. Qué bueno. Aquello ha sido, bueno, están que no se lo creo. Qué gozada. No lo contaréis con detalle en diciembre, seguramente. Seguro. Y alucinaréis, porque es impresionante. Para todos los voluntarios y la familia de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer, muy buenas fallas. Muchísimas, que vaya muy bien. Gracias, un placer. Como siempre. Concha López, Micaelos y Micaelas, daros por besados. Muchísimas gracias en nombre de todos y de llevar las fallas, digamos, a ese momento tan tan alto del corazón como es la solidaridad. Don Leonardo, ¿qué tendréis? ¿Quién se queda hoy? Pero qué bonito lo que han fet, ¿no? Sí, que está bonito. Siempre. Cuida molt. Ara anem a fer una coseta. Anem als informatius. Després la informació esportiva en Vicente Bau i Sílvia Tomàs. I a partir de la 1:30, en emissió simultània, Levante Televisió i la 97.7 Ràdio, la informació de la mascleta. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. Abrimos con el caso NOS. Un exdirectivo de la entidad sin ánimo de lucro ha confirmado en su declaración como testigo que Iñaki Urdangarín continuó dando órdenes después de abandonar la asociación en marzo de 2006 por recomendación de la Casa Real. Antonio Vallabriga ha señalado esta mañana que tenía órdenes de informar a Urdangarín sobre los avances del proyecto de los Juegos Europeos, una iniciativa que nunca se llevó a cabo y por la que NOS percibió casi 400.000 euros de la Generalitat Valenciana. Vallabriga Garriga, que forma parte del comité de dirección del instituto, ha señalado también que después de marzo de 2006 mantuvieron informado al marido de la infanta, incluso él participó en alguna decisión en este sentido. Seguimos con más cuestiones. Sucesos. Un avión ha aterrizado de emergencia en Alicante tras chocar con varias gaviotas. El aparato de una compañía noruega había despegado minutos antes rumbo a Múnich. En el suceso no se han producido heridos ni daños materiales. Según fuentes del aeropuerto de Altet, el avión ha despegado con normalidad pasadas las 7:30. La colisión con las aves se ha producido durante el proceso de despegue. El piloto ha preferido seguir el protocolo que existe en estos casos y por un criterio de prudencia ha vuelto a aterrizar para evaluar los posibles desperfectos. Los pasajeros han sido trasladados a la terminal y han quedado a la espera de otro avión procedente de Londres para volar a Múnich con las mismas tarjetas de embarque. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, el viento de poniente sigue marcando esta jornada de jueves y por segundo día consecutivo, un viento del oeste que sopla moderado en general pero con rachas fuertes o muy fuertes en el interior de Valencia de Castellón y también en el norte de Alicante. Por lo demás, seguiremos con cielos poco nubosos, aumentando eso sí a intervalos nubosos a medida que avance la tarde. De hecho, no se descartan lluvias débiles y ocasionales en la segunda mitad del día, unas precipitaciones que por otra parte serán en forma de nieve a partir de los 600 metros en el interior de Castellón. Las temperaturas hoy, las mínimas sin cambios, las máximas en descenso, caen entre 2 y 4 grados con respecto a la jornada de ayer. Alcanzaremos, por tanto, los 15 grados en Valencia capital en las horas centrales del día. Y terminamos con deportes, con atletismo, porque Valencia optará esta tarde en Mónaco a acoger el Mundial de Medio Maratón de 2018. La Federación Internacional de Atletismo decidirá las 4 entre la ciudad polaca de Espot y la capital del Turia, después de que hayan retirado su candidatura Ottawa, Copenhague y Lima. El presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y de la Asociación Internacional de Maratones, Paco Borao, será el encargado de presentar la candidatura valenciana. De ser elegida Valencia, sería el segundo campeonato mundial que se disputa en España desde Palma de Mallorca 1996. 1:03. De momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Más noticias aquí, después de la mascleta, también en la página web de Levante, el mercantil valenciano de Levante Televisión. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Ven i pescar! ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. De la vesprada, 4 minuts, estem a València Abierta, temps dedicat a esport, perquè avui tenim partit i avui la cita a través de la 97.7 ràdio serà a les 8:30 m'han xivat. Tito Bau, què tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí estaremos con Manolo Montal y Salva Folgado, prestos y dispuestos a vivir un nuevo partido del Valencia. El partido de la ilusión que nos queda viva. Pilar, què tal? Hola, què tal? Molt bon dia. Bueno, la veritat és que jo... soc prou pessimista esta temporada, oh, però avui no sé per què m'ha alçat en il·lusió, en ganes, perquè jo dic, va, a veure si estos xics veuen que no tenen altra oportunitat de fer una temporada més o menys bona, de maquillar-la, i avui és el dia en el que poden anar fent-ho i a veure si ens donen aquesta alegria prefalles ja als valencianistes, a veure què passarà. Sí, sí, jo pense com Pilar, però encara que pense més enllà, jo pense que no seria ja maquillar una mala temporada, seria que la temporada fos un èxit al final, arribar sí. Fins al final en la... En la... Diga. No, simplemente hoy hay que recordar que es el partido de ida sí. De octavos de final de la Europa League. Para aquí, para este programa, es la UEFita, sí. Pero es ida, octavos de final de la Europa League. No nos hacemos a este término de Europa League, ¿eh? Yo soy UEFita, yo soy antiguo. Yo siempre le he llamado UEFita hasta que llegaban las semifinales. ¿Que era UEFA? Doña UEFA. La UEFA. Tenim també el enviat especial del diari Levante a Bilbao, a Vicent Gilet. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Molt bé. Bueno, tú que estás pesimista, estás optimista, estás en el mig. En principi soc realista, però també m'agradaria, també voldria ser una miqueta optimista, sobretot perquè el València és un equip capaç de revertir els pronòstics quan menys te ho esperes. Sí. I perquè últimament ha anat encadenant bons resultats fora de Mestalla, que és el territori pues, on alça el cap, i bueno, s'han guanyat partits en Granada, en Viena, en Màlaga, i almenys avui tinc l'esperança de que se puga marcar un gol i en independència de quin siga el resultat tindré opcions per a la tornada. És una competició prou distinta a la de la Lliga i crec que n'hi ha molts condicionants i és un partit bonico, va estar Sant Mamés ple, s'espera també molta pluja, molt de vent, tots els ingredients per a que siga un partit èpic i se puga disfrutar. Don Chilet, bon dia o buenas tardes, que no sé a esta hora lo que es. Sentim ja el vent, se sent l'oratge Bilbao 100%. Ja. Claro, hay que decir sí, que... sí, no, hem amanescut en molta fresqueta ja des de l'arribada de l'equip ahir, que mos va sorprendre pues, en turbulències, en l'aterratge de l'avió, pues, molta ventisca, pluja, per moments tormenta, i a l'hora del partit n'hi han previstos 8 graus i pluja, així que no s'anem a avorrir. És un dels aspectes que tal vegada puga desanimar els aficionats del València a que acaben venint al partit. Mm. Chile, ja que estàs en Bilbao i dado que el València casi juega en casa, que és donde ganan los partidos, fuera de casa... Exacto, sí. Y viendo las alineaciones que hemos publicado todos los periódicos del mundo mundial, ¿tú te atreverías a decirnos un once? Porque no coincide ningún periódico con ningún otro periódico. Sí, bueno, la veritat és que entre els problemes que té Gary Neville per a poder consolidar un once, tant per les lesions com per el mal xoc i els mals resultats, intentar encertar el once és pràcticament una cabala pues, que t'has de jugar un poc a l'atzar. Yo me decantaría por Ryan en la portería, creo que es l'única de las veces que pudo quedar clara, ya que está Alves en Valencia en febra. Diría pues que Barragán, Mustafi, Abdenur y Gaya van a ser el defenses. Eso está chupado, eso lo hemos puesto todos, ¿eh? A partir de así ya comienza el examen per anota. Sí, a partir de así ya estirar a la Diana y a ver qué es. No, pues imagine que Javi Fuego, Parejo y André Gómez estarán en el middle camp y ya en ataque, tal vegada, Feguli per la dreta, sembla que puga jugar al menos de inici Negredo per Alcácer y la sustitución de Cherisev va a anar un poc rondant entre Piatti i Rodrigo. Jo crec que hi serà Piatti. També és un jugador més de brega i les condicions en les que se va jugar el partit contra un equip molt aguerrit i en uns factors ambientals com la pluja, el vent i tal, crec que són menys propicis per a les floritures i tal vegada puga optar per la garra de l'argentí. I Vicent, tu que has viatjat amb els jugadors, com veus l'estat d'ànim dels valencianistes de cara a este partit? Perquè jo crec que en esta temporada ens han donat un poquet de tot, una de cal, una d'arena, més d'arena que de cal, jo crec, sí. Perquè les coses ja sabem com estan. Jo, com comentava abans, estic prou pessimista en esta temporada, però bueno, també m'havia somiar un poquet i pensar que el València, per què no, pot passar esta eliminatòria davant l'Atlètic de Bilbao, encara que és complicat, però que, com tu estàs amb els jugadors, què és el que més o menys vos estan transmitint? Pues ahir va estar en roda de premsa Javi Fuego, que és una de les veus autoritzades del vestidor, i la veritat és que la plantilla veu esta competició com un estímul. És una manera d'intentar canviar el xip de la dinàmica de la Lliga, que és molt empobridora, pues, no s'acaba d'eixir de tota la ratxa i la dinàmica negativa, i esta competició se veu com una oportunitat. Ahir mateixa Javi Fuego en la roda de premsa veia que pues que és una eliminatòria que té molts condicionants per a descarregar-se de pressió i eixir a jugar-la pues en intensitat, en motivació i valentia. Crec que el bueno va dependre molt també, perquè és un equip tan feble anímicament que segons com va evolucionant el partit pues puga anar envalentint-se si el resultat és positiu, i si reps un gol pronte, pues ja han vist el que ha passat contra el Athletic Mateixa i contra el Atlético, pues que l'equip d'alguna manera baixa els braços i se rendís. Va dependre molt, en la meva opinió, de com vaig a desenvolupar-se el partit, i si el València se veu en ganes i en forces pues d'intentar abastir un bon resultat, perquè qualitat d'esta plantilla, malgrat tots els problemes que estan tenint i els resultats negatius i els pocs estímuls que desperta, qualitat d'esta plantilla té. Preocupa tant la presència o possible absència de Aduriz entre l'equip? Sí, és un dels aspectes que els tècnics del València no saben en certesa si va poder ser titular. Ahir Valverde pues va amagar molt bé la bassa. Teòricament està de dubte fins a última hora. Jo tinc la intuïció de que tal vegada no va eixir d'inici, però sí que van acabar reguant d'ell en la segona part, perquè està en un moment de forma tremendo. Tot el que toca pues pràcticament va dins, està en una segona joventut, i a banda és un futbolista ideal també per les debilitats i les mancances defensives del València. L'Atlètic de Bilbao és l'equip que més gols marca en jugades a baló parat i de córner de tot el campionat, i el València ha encaixat el 30% dels seus gols en aquest tipus de jugades. Així que no hi ha un davanter ara per ara més propici per a poder intentar fer-li mal al València que Aduriz, i això farà m'obligarà pues que abans o després Valverde gasteix a bassa, com ja va fer en Mestalla, que Aduriz no va ser titular, però va eixir en el moment just de la segona part per acabar desequilibrant el partit. Una pregunteta més, abans de la porra. Sí, Chilete, tengo que hacer un ruego, un por favor. Sí. A ver si pueden robarme una de esas camisetas del Valencia de hoy con Coderé en el pecho, con publicidad en el pecho, porque puede ser el visto y no visto. Es decir, la puesta en escena de Coderé fuera de casa, y si todo sale mal, esa camiseta va a dar una pasta, señor. Señor Bau, anem a confiar en que anem a tindre una eliminatòria més. Ja contra el Rapid de Viena també n'hi havia cert pessimisme en l'ambient, i sí, les coses varen anar rodades. I jo tinc la impressió de que la sospita o l'esperança de que el València almenys va competir esta nit, i se ho anem a passar bé. A fer porra, Vicent, que això ja una cosa mítica quan tenim prepartit en este programa. Tu, per què resultat apostes? Jo me decante per un 1-1. Molt bé. Tu, senyora Pilar? Jo un 1-2. 1-2. Bau? Jo vull que guanyen. Jo creo que el València va marcar un golito. Pero por lo tanto, vamos a ser prudentes. 0-1. 0-1, me ho ha llevat. Bé, pues claro. Jo me puc sumar a l'1-1 de Xilet. No. Que era sí, que m'havia... Sí, després en repartir més diners. Molt bé. Sí, ens dona pa un cafè. La millona. Sí. I os quedáis con mi camiseta, no me parece bien. Veient els resultats, només Pilar aposta per una victòria, que no estaria pues mal. Perquè molt optimistes, eh? Sí, una cosa és tindre esperances i altra... Bueno, una victòria que li podíem, d'alguna manera, dedicar a una persona important. Al señor Alexandre, ¿no? Al señor Alexandre, además se lo queremos dedicar a través de don Chilet. Dedícasela al mago Alex Chilet, que el otro día te leí un artículo precioso. Sí, es un artículo que vaig escriure fa un any, ja quan Chusquet va deixar d'estar entre nosaltres. I la veritat és que és este tipus de partits en Sant Mamés i contra un rival com l'Atlètic i una eliminatòria europea, seria un partit ideal per a que el mestre Alexandre pues haguera desplegat totes les seues arts en el que encandilava a tots els lectors. Yo creo que nos sorprendería todo de una forma tan extensa, que además nos sorprendería por lo que dice y por lo bien que lo decía. Molt bé. Exacte. Gràcies, Vicent Xilet.

Partirà des d'este quartel, per tota l'Alameda, creuarà el pont del Reial, passarà per la Glorieta, per a després enfilar el carrer La Pau i Sant Vicent i arribar a la plaça de l'Ajuntament. És una desfilada amb molt de color, molt solemne, com diguem, i que comptarà, evidentment, amb la presència de les nostres falleres majors de València. Cal dir, en relació amb aquesta desfilada, que els conductors han de tindre en compte que els carrers per els que transcorre aquesta desfilada quedaran tallats al trànsit. Això durarà almenys una hora, més o menys, des de les 5:30 de l'Alameda fins a que arribi la desfilada, una horeta més tard, a la plaça de l'Ajuntament. Com estem dient, només ens queda tindre un poquet de paciència, aparcar el cotxe i disfrutar de esta desfilada tan visual. De seguida ens anem a la plaça de l'Ajuntament. Avui, com dèiem, la pirotècnia a la cantina és la encarregada de disparar per segona volta en la plaça de l'Ajuntament. Ja ho van fer l'any passat, el dia 3 de març. Avui, la pirotècnia a la cantina de focs artificials, que arriba des de Fontcalent, té preparat una mascleta que diuen serà manual i més dura i més potent que la de l'any passat. Esta pirotècnia és prou jove. Bueno, va néixer en 1982 a la partida de Fontcalent i està gerenciada per Pedro Luis Sirvent, una pirotècnia que s'ha especialitzat en tot tipus d'artificis que ha disparat per tota la comunitat, per tot el territori nacional i que també disposen d'una gran exposició d'articles per a la importació. Pirotècnia a la cantina tindrà com a públic d'excepció, no només la gent que s'acosta a la plaça de l'Ajuntament, sinó que avui s'espera que en l'Ajuntament estiguen presents els alcaldes de les poblacions valencianes on es planten falles. Una festa que, recordem, aspira a ser inclosa com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I avui volem despedir-nos amb música, una música molt diferent a este Paso Doble, Laura Segura, que està sonant de fons, i és que avui hi ha una gran artista que complís anys, avui celebra el seu aniversari, Nene Cherry, va néixer tal dia com avui, un 10 de març de 1964. Molts han sigut els èxits per el que se recorden a Nene Cherry, que continua en actiu, encara que ja d'una manera més pausada, però hi ha una cançó que va remoure cors en tot el món. És esta 7 Seconds, junto a Joshua Andur, que avui ens porta cap a les, a la 1:30 més o menys de la vesprada. Que sigueu tots molt feliços en nom de tot l'equip de València Abierta, de Tito Bau, de Ximo Rovira, de Pilar Nadal, de César Molins, de Leo Marín, de David García, de tots, també d'una servidora, Sílvia Tomàs. Sigueu feliços i disfruteu de la mascleta d'avui. And les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on nous dise de couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de grâce qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio. Y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Velarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Velarte, tu snack de horno. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900-11-21-21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 900-11-21-21. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Sí, senyors, molt bona vesprada i benvinguts a la plaça de l'Ajuntament de València, preparats ja per a viure la mascleta número 10 del calendari pirotècnic de l'espai. És la benvinguda des del balcó municipal, preparats ja per a contar-vos fil per randa tot el que està passant en este temps en València en directe, i preparada també a la plaça ja en companyia del pirotècnic, la nostra companya Vero Marc. Vero, molt bona vesprada! Molt bona vesprada, Jaume, què tal? Benvingut al plató en este dia d'avui que tenim així ja el pirotècnic preparat, Moment Pirotècnia, que toca parlar amb ells cada dia perquè ens conten una miqueta què és el que ens tenen preparat per a la mascleta de cada dia. I ara mateixa estem amb Pedro Luis Sirvent, de la pirotècnia La Lacantina, que han vingut avui hacia València. Com estàs, Pedro? Muy bien, muy bien. Bueno, muy nervioso. Lo que toca, ¿no? Lo que toca, toca estar nervioso. Esto es mucha responsabilidad. Sí, aquí la catedral, bueno, esto es lo máximo que hay ahora para disparar a la gente que viene. Está toda Valencia pendiente, medio de comunicación, y tenemos mucha responsabilidad. Entonces, pues hemos hecho una mascleta con responsabilidad. Me comentabas que el año pasado fue el primer año que disparasteis aquí en la plaza, este año segundo. ¿Qué conocimiento, digamos, os llevasteis el año pasado de la plaza para este año aún poder mejorarlo un poquito más? Bueno, pues íbamos un poquitín a ciegas porque nunca habíamos disparado en la plaza. Hicimos una mascleta que sabíamos que iba a quedar bien, que de hecho quedó bien. Entonces, como ya hemos cogido bien las posibilidades, este año hemos aumentado las cosas. Vamos, hemos hecho un poquito de otra manera. Siempre siendo una mascleta clásica, toda de taller. No hay nada chino, es todo de taller. Y queremos hacer las mascletas como se hacían antiguamente, empezar de bajito, ir subiendo sin que hayan altibajos. Y cuando la mascleta la haces muy bien, que los grupos de mascletas son muy fuertes y llevan mucho ritmo, después el terremoto tiene que ser brutal. No podemos igualar el terremoto con lo de anterior. Entonces el terremoto hay que duplicar el ruido. Y siempre de menos a más. Subiendo. Y después ya al final, después del terremoto, vamos a hacer cuatro fases aéreas. Con volcanes de color, con cracker y trueno, ya es una cosa como si fuera un remate. Y hoy mucho terremoto, estabas comentando antes, ¿no? Sí, hoy la mitad de la mascleta es terremoto, la mitad. Y eso siempre triunfa, ¿verdad? Eso siempre triunfa, y además, como digo en aquí, desgrosos. ¿Cómo ha ido el montaje, Pedro? Muy bien, hemos venido muy tempranito, hemos dividido, como estaba, tenemos todo muy claro, pues lo hemos montado bien enseguida, y a las 12, 11 y media, 12 menos cuarto estaba todo preparado. Hemos hecho ahora los últimos repasos y nada, todo perfecto. ¿Y qué nos puedes decir de la Alicantina? ¿Qué sería lo que más os destaca o lo que más os diferencia dentro del mundo de la pirotecnia? ¿En qué sois especialistas? Hombre, nosotros somos especialistas en el sello. El sello cuando se le pone un certificado al sello, al final de la mascleta, cuando damos el golpe, damos un arrebatito de golpe, que la gente lo nota con los ojos cerrados, y ese va a ser nuestro sello en el terremoto. Después, bueno, lo hacemos con nuestra propia personalidad. Intentamos hacer lo que es la clásica mascleta valenciana con unas derivaciones que hacemos nosotros, tanto sea de color o sea de trueno. Eso es ello, porque innovar en mascleta es meter un ordenador. Y un ordenador es disparar con un ordenador. Y un ordenador te puede, igual que te haga una canción, te puede hasta diseñar una falla. Y lo que nosotros pretendemos es que con mechas intentemos hacer lo que se podría hacer con un ordenador. Y esa es la lucha de taller, la lucha de tijeras, de hilo, y eso es lo nuestro. Pues Pedro, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes, molt pendents d'esta mascleta que va anar increixent des de principi fins al final, molt pendents d'aquest terremoto, i moltíssima sort, que vaig molt bé a triomfar hacia la plaça, com gràcies. Sempre. Gràcies, a tots vosaltres. Ahí teníem esta fenomenal explicació que ens ha fet Pedro, el pirotècnic de la Lacantina. I ja veus, Jaume, molt de terratrèmol preparat per al dia d'avui, en un dia de sol, nota de color que mos ha dit que mos posarà també el pirotècnic, així que ens... Jaume. Fantàstica, Vero, la veritat és que aquesta nota de colors deixarà sentir des d'ací, des del balcó, ben perfectament el doble final de terratrèmol que n'hi ha des del mig de la plaça. I entre les anècdotes d'este pirotècnic, comentar que va disparar a Melilla, que no deixaven d'avisar a tots els presents que s'allunyaren de la tasca i no li feia cas ningú, fins que tirà la primera carcassa i allí no va quedar absolutament ningú. És que sí que tenim ja ací, són els nostres amics al balcó, este president tan xul i tan bien plantava aquí, de la Falla la Nova. Rafa, aquí en el balcón, qué guay, ¿no? Sí. Escucha, ¿cómo estás viviendo tú esta mascleta desde aquí arriba? Pues bien, pero aunque no la hayamos empezado, aún la estoy viviendo, que me están entrevistando. Hola, qué suerte tengo. Bueno, tú ya estuviste en el plató del Toces Festa. Sí. ¿Cómo te lo pasaste cuando viniste allá a Levante Televisión? Bien. ¿Y estas fallas van a ser chulas? Sí. Oye, ¿qué vamos a pedir para estas fallas? Pues... tirar muchos petardos. Tirar muchos petardos y hacer un poquillo el animal, ¿verdad? Sí. Y a disfrutar muchísimo, ¿a que sí? Sí. Oye, Rafa, es muy chulo ser presidente infantil de tu comisión. ¿Qué tiene de especial para ti? Pues... ver cómo se plantan las fallas y ver a visitar las fallas. Oye, y que no te lo he preguntado, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Y con 7 años ya vives tú las fallas a tope? Sí. Oye, ¿qué nos podéis enseñar los peques a los mayores de las fallas que los mayores todavía no hayamos visto? Pues yo haría a los pequeños, les daría órdenes que podían tirar petardos con los mayores. Claro, porque somos un poco rollo los mayores y nos dejamos tirar petardos en todos los lados ni de toda la fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a pedir eso, que los mayores os dejemos tirar petardos de todas las clases a los más peques. Sí, con seguridad. Con seguridad, muy bien dicho. Eso es muy importante, Rafa. Y una pregunta, ¿los peques nos dejaréis entonces a los mayores también tirar petardos? Pues sí. Ah, pues sí, pues eso está muy bien. Escúchame una cosa, Rafa, ¿cómo podemos invitar ahora que toda la gente nos está viendo en Levante Televisión a que disfruten las fallas contigo en la Nova de Benimaclet? Pues yo ya tengo, a mí ya me han hecho 3 entrevistas. Sí. Y cuando me vienen en la tele, ya me dirán que hemos rudo. Qué morrudo te van a decir, ¿verdad? ¿Invitamos a todo el mundo a que conozca tu falla? Sí. Pues todo el mundo invitado a la Nova de Benimaclet. ¿A qué se dice así de bien? Sí. Oye, Rafa, muchísimas gracias por ayudarme a presentar hoy el programa. Pues he estado muy bien. ¿Sí? ¿Te quedarías aquí conmigo a presentar? A mí me gustaría. Le gustaría, pero yo creo que le gustaría más tirar los petardos, seguro que sí. Tira un beso a toda la gente que te está viendo, Rafa, a todos tus amiguitos. Súper besazo, muchísimas gracias, Rafa. Y a Laia y a Rebeca. ¡Ole! ¡Uy! Esa Rebeca, habrá que saber quiénes son, ¿eh? Sus falleras mayores, que me conta para decirme Ucheva la mare. Escolta, yo un beset igual de fort para les seues falleres majors y también para Vero, que la tinc ya ahí a la plaza. Vero, endavant, compañía. ¿Qué tal, Jaume? Seguimos a la mira. Mira, ya si vais carregar. Que això, bueno, això és quan entrem a la plaça en els productes xurruca, així, això, esto nos va de las manos, Jaume. Mira, jo avui vaig a fer una cosa. Anem a fer unes preguntes, a la gent preguntes fàcils, i a veure, als que ho encerten, pues, li donem bolsa de productes xurruca, que per cert, tinc que fer algunes salutacions perquè tots me diuen, a veure si vos saludes també als que estem mirant Levante Televisió des de casa i des de les webs i mos envies productes xurruca virtualment també. Pues queden enviades. Salutacions també a tota la gent que ens veu des de fora, que ahir tenim a un company també mirant-nos des de França i esperant ahí la mascleta. I a una amiga meua també de Paiporta que tots els dies se posen en el seu forn la mascleta hacia la plaça de l'Ajuntament. Palmi, quede saludada també des de Levante Televisió. Aixina que després de totes aquestes salutacions anem a acostar-se hacia el peu de tanca perquè fíjase a la gent que no nos das pipas, que no nos das pipas. Home, va a veure, esta senyora... Espere, com se diu vostè, a veure? Jo Conchín. I ve tots els dies així? Tots els. A primera fila tots els dies. I teu que vindré pronte, no?, per a tindre este lloc guardat. A les 11:30. 11:30. 10, 11:30. I d'on veniu, d'ací de València? De l'Origuilla. Ah, de l'Origuilla veniu tots els dies? Tots els dies. Tots els... I què li estan pareguent, de moment? Buenísimas todas, buenísimas. Bueno, pues pregunta del millón. ¿Quina és la pirotècnia que dispara avui, a veure? Ui, Alicantina. Ai, perquè l'ha mirat, vinga, va. Faig com si no sabiera res. Va, li dono la bolseta. A veure, una altra pregunta. A veure, com se diuen les falleres majors de València d'enguany? A veure. Una talícia, molt bé. I l'altra, la Alicia és la major. Sí, la major. I la infantil com se diu, a veure? Rita. Rita no. No. Com se diu? Sofia. Sofia, molt bé. A veure, vinga. Bolsetes per a los afortunados. Vinga, per a ell. Un altre per a vosaltres. Vinga, va, pues regalem un altre també, així. Bueno, i vosaltres on veniu, a veure? De Catarroja i el de Picassent. De Catarroja i Picassent, pobles de l'Horta, que per cert, demà divendres, l'extra de les falles de l'Horta en el periòdic Levante. Així que tots els falles de l'Horta a comprar el periòdic. Vosaltres veniu també tots els dies? No, estic estudiant i avui podria venir. Avui heu tingut lliure i heu dit, anem a veure la mascleta. Clar. Per... Sou fallers? No. Tampoc? No. Ah, perquè allà en Catarroja en Picassent també se celebren les falles, no? Clar. Com se diu allí la festa? Molt ambient, molt. La veritat que s'està bé. I allà en Picassent? Bé, la veritat que jo tinc una falla a baix de casa i molt bé. La festa allà. Sí, arma... Fan allà els fallers, armem molt d'escàndol o què? Sí, prou. Totes les nits. Totes les nits a festa. Molt bé, se passa molt bé. Pues nada, moltes gràcies, ja passarò bé. A veure, aquest xic està dient que venen des de molt lluny. A costat de Gandia, 140 quilòmetres vindre i 140 tornar. Però tots els dies? Tots els dies. Home, jo vinc així tota la vida, des que tenia un anyet. Tots els dies, si es deneu dies no falla ningú. Sereu super fans de la pólvora, perquè per a fer això... Coneguem a tots. I com està enguany el nivell de mascleta, eh? Està bé, de moment el dia 4. Jo per mi el dia 4, que de la Pujarreña. Ah, molt bé, o sigui, de moment estem complint. I si és el primer premi de moment, a veurem. Que aquí tot està fortet. Seguireu venint tots els dies fins al dia de 9 de març? Tots els dies, però este a Pallà que este va fer ruïdo. Este el de Will de la... Este va, a la cantina va fer ruïdo. Molt bé. Molt. Pues nada, moltíssimes gràcies per visitar-nos cada dia així i que passeu bones falles. Demà estarem així altra vegada. Dime, company, estan bons els productes xurruca? Estàvem dormint a la mascleta, no la viste? Ai, que te dormides en una mascleta, home. Pues una mascleta no és pa dormir-se. Sí, jo. Una mascleta no és pa dormir-se. La vella durmiente. Ai, mare. Pues esperem que avui no se dorga en la mascleta. Bueno, ja veus, Jaume, quants amics venen des de molt lluny, des de hasta 140 quilòmetres que fan cada dia per vindre als companys de Llutxent a veure la mascleta, una mascleta que ens diuen que avui promet. Jaume, tornem amb tu al balcó. Promet i molt. Bueno, la veritat és que segur que els d'Alicantina faran una disparada fantàstica. S'està nuvolant la plaça. La veritat és que tenim les temperatures un poquet complicades. I jo em trobo així en el balcó amb la meva química favorita. Piru Soriano, regidora de Parques i Jardins a l'Ajuntament de València. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I un poquet costipacre, no? Sí, la veritat és que ja porté... Vaig carregadeta. Anem a creuar els dits i que encara queda molta festa per davant. Piru, tot això... El coll ben tapat, l'abric i a veure la mascleta. Jo, home, no, clar. I més avui que cal fer els sonors, avui rebrem els alcaldes de la província de València. Com per toca. Escolta'm una cosa, Pilu. Tu eres la encarregada de que lluïsquen bé els passis i els dins de la ciutat, que són, jo penso, una de les principals targetes, no?, de presentació que tenim els valencians. Mira, si la ciutat de València, que té dos joies, una és l'Albufera i l'altra és el Jardí de Túria, com a elements singulars que dins d'una gran ciutat. I després tenim jardins històrics, jardins de barri, molts arbres en viari, o sigui, és tot un repte la jardineria d'esta ciutat. La veritat és que com a política, lo més xulo és poder tindre el color verd, que t'ha tocat a tu. Sí, la veritat és que sí, no, la veritat és que jo estic molt contenta en les delegacions, són molt de gestió, jo soc gestora i la veritat és que molt contenta i ara mateix clavada en tota la voragina, perquè a banda també porta neteja, canvi de tots els continguts de la ciutat. I a reciclar. I a reciclar. Comentaré, Miquel, ja la setmana vinent i que en la campanya de replegada de Jaunes en la plaça de l'Ajuntament presentem, Miquel, este dissabte la campanya de replegada de vidre a banda en les comissions falleres, que enguany ampliem fins a 250, ja pràcticament que ja les tenim, Miquel, quasi totes les de grans producció i les nostres primeres falles. Pilu, es portem bé els fallers a l'hora de reciclar? Esporteu mig bé, la veritat, sí. Nosaltres intentem ajudar el màxim possible, però sí que cal i que una conscienciació important. Cal canviar el xip i cal col·laborar con la ciutat, perquè a la fi no deixen de ser recursos públics que si se gasten en neteja no se poden destinar en altres partides pressupostàries. En la agenda fallera, a nit estigueres disfrutant dels amics de la Jordana que presentaven el seu llibret. Com va ser la nit, Pilu? Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. No lo van passar genial. I que anar a Jordana, que sempre és un got, tercer premi de llibre. llibret, escric en el, i que en el llibret la meua falla, segon premi de llibret de la ciutat de València i vuitena de la comunitat, pues una nit de risas, de molts besos i, com sempre, a gaudir de la planta, que de la veritat que va estar molt bé. Pues ahora cuando te dices así en la entrevista en directo a Levante Televisión, yo lo que te recomiendo es que agarres la chenda, apuntes dos pastilletes de ibuprofeno, una aixina forta, un suquete de taronja, que eso siempre ve para el cos y para la ánima, una siesta rapideta y esta nit ya disfrutar de falles, ¿no? Siesta de... feina, feina, feina. Comenzaré, Mique, a gaudir el dissabte de ya de pseudo vacances. Moltíssimes gracias, Pilu, por estar con nosotros. A vosotros. Vayas en directe des del balcó de l'Ajuntament, tornem a la plaça i es troba la nostra companya Vero Marc. Endavant, cor, Vero. Prou de xurruga que tenim aquí a les nostres mans, mireu, quiconazos, queso, quiconazo, pipe, que tenim de tot, a veure, aquí a la gent que tenim aquí amb nosaltres, a veure, mos conteu una miqueta, d'on sou, d'on veniu, com te diuen? Vosaltres, la ciutat d'Espaïm, de Grandis Mirois i de l'Hospital La Fe, que així tant el jefe de servici de l'Hospital La Fe. Y veniu aquí con a veure la mascleta? Una vez al año. Desde el año 1999. Que vos reserven así este spy para poder veure la mascleta desde bon lloc, ¿no? Exactamente. Por gentileza del ayuntamiento nos cede este espacio para que los pacientes puedan estar con holgura y tranquilidad. ¿Qué significa para ellos poder vindre un día así a veure la mascleta? Imagina que molt content, ¿no? Es muy importante para ellos. Ten en cuenta que algunos son de lugares lejanos a Valencia, de Castellón, Alicante, del interior, que nunca han presenciado una mascleta y es una experiencia única para ellos. Qué bien, pues a ver si pueden parlar en alguno de ellos. Hola, muy buen día. Ricardo, ¿cómo esteu? ¿Y vosotros? Bueno, muy día especial, ¿no? Pero vosotros, que venís a ver la mascleta. Ya lo crees, sí, sí, así venís, a ver si pueden verla, porque el ruido y todas las cosas es impresionante. ¿Qué vos parece que propicien un día para que pugueu vindre aquí a la plaza? Molt bé, estupendo, estupendo, molt bé, molt bé. A tu t'agrada les mascletes, eh? A mi sí, sí, molt. Espais en general. Estic en primera fila, però a veure-la bé. D'on eres tu? De la Pobla de Farnals. Ah, molt bé, i també tenim falles. També, també tenim falla, també. Molt bé, llavors, és que és a mi que tenim per si, que tal, bon dia, com està? Bien. Què vos pareix que avui has pogut vindre aquí a veure a primera fila la mascleta de avui? Mejor que puede ver, el mejor sitio de primera. ¿Os gustan las mascletas? ¿Os gusta la pólvora? Sí, somos valencianos a tope, nos gusta la pólvora. ¿De dónde eres tú? De Valencia capital, del Valencia. Ah, bueno, pues ahí se vive cerquita la España. Estamos cerca del centro. Muy bien, bueno, pues os voy a repartir unos productos churruca para que, pues, jueguen mientras esperen así la, a que comience la mascleta. Abone, productes xurrucades. Repartiu vos seu per ahí. Repartiu productes xurrucades. Ahí teniu. I donem aquí les bolses com van. Podeu repartir les bolses. Aixina, que esperen la mascleta a vintar-se i els productes xurrucades que sempre repartem per aquí per la plaça. Ja veus, avui, persones que van a viure un dia especial, que estan un poquet malaltetes, que estan en l'hospital, però avui també tenen l'oportunitat de girar al carrer. Continuem en esta plaça com dia l'acompanya Vero. La veritat és que quan desapareix el sol se nota un poquet més la frescoreta, però elles no perden el somriure. Així les tenim. Alba, suposo que disfrutant cada minut, cada segon. La veritat és que sí, i cada vegada amb més ganes que arribi la setmana fallera, perquè està sent un somni per a totes nosaltres. Jo no sé si vos dona la sensació de que s'està passant massa ràpid el temps. Sí, avui comentaven que ja queden sols 9 dies i és com que no som conscients que s'està passant tot molt ràpid, però això és bona notícia perquè estem disfrutant un munt. I això sí, perquè estàs molt ben acompanyats, ja tenim primer avís. Ahí el tenim a 10 minuts per a la mascleta. Dia que molt ben acompanyat i disfrutant també de les falles com pertoca, no? Sí, tot superintens, a moltíssims actes, però senyal amb les companyes. La veritat és que sí que hi ha moments que digues no puc més, me'n vaig al llit ja, però bé. I continuem, no en força. Home, clar, això per supost. Escolta'm una cosa, se porta bé Alba com a germaneta major o què? Sí, és molt bona, a més jo soc celíaca i ella me trae menjar sense de gluten. O sigui, que molt bé, no? Molt guai. Sí. Escolta, i com serà este any no poder estar en la teua falla? Què es diries ara que es tindràs ahir vores per la tele? Què es diguem? Pues que la veritat que me disculpen perquè això és altra cosa que m'agrada molt això i vull viure-lo perquè la resta d'anys de segur que estic al casal els 5 dies de falles. A disfrutar-les, no? Com toca. Home, clar. En Antonio Molle suposa que també estaran pendents de Alba, no? I de veure com disfrutes este any. La veritat és que sí, ja m'han dit que siga l'hora que siga, estaran en la barraca esperant-me, així que jo quan puga anirà a veure-los perquè la veritat és que m'estan tractant com una princesa. Alba, fa 2 anys la teva germana tingué l'oportunitat de viure també este balcó. Sandra, t'ha donat algun consell per allò de lo ràpid que es passa el temps? Que disfrute com si fora l'últim segon d'aquesta setmana i que siga molt feliç. Que és una cosa que estava somiant des de fa molts anys i que ara ha arribat i que ara és el meu moment. Pues a disfrutar, és el que toca. Moltíssimes gràcies a les dos, a disfrutar d'esta mascletà i a disfrutar d'este ambient de festa que en tenim a la plaça de l'Ajuntament. Esta catedral del foc que es prepara ja per a viure la disparada de la mascletà d'Alicantina. I vos recordem, això sí, que tenim ja l'ambient preparat per a disfrutar de la festa i que ho fem a més dia a dia a Levante Televisió, en aquesta cita que tenim a diari en València en directe tots els dies a la 1 de la vesprada en el company Gustavo Clemente i també, com no, a les 7 de la vesprada en els programes especials de Tot és Festa. I això sí, si vos queda algo de temps fora de les falles, el que vos recomanem és que disfruteu de la zona gràfic. Ja sabeu l'oportunitat que en tenim a la ciutat de València per a poder disfrutar del nou espai que s'ha obert, dels nous animalets, els ecosistemes, els hàbitats, per a poder gaudir en tot moment de com està el nou escenogràfic que el passat cap de setmana obria les seues portes, així a la ciutat de València. Tenen un repte per davant, a pujar més de 100.000 espectadors en només un any i assolir la xifra del 1.250.000 espectadors. Jo estic segur que l'aconseguiran, perquè la veritat és que este escenogràfic que des de fa anys ja disfrutem a València, enguany es podia disfrutar més que mai. Per això, des d'ací, la nostra recomanació és que no perdeu detall i disfruteu de les fantàstiques oportunitats que es dona l'escenogràfic. I ara sí que sí, comptant els minuts ja per a la masqueta de l'Alicantina, se n'anem a la publicitat i tornem de seguida ací a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbecue. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizjueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Sticks, pequeños, chicken strips y alitas super picantes. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. plaça de l'Ajuntament des del balcó municipal a l'Ajuntament. Jo ja preparant la veritat per a disfrutar de la mascletà d'esta disparada d'Ari Cantina en el dia 10 de les Falles, i preparat dic perquè ja m'he vingut així amb els meus amics de Churruca, que són els que millor me preparen les pipes per a poder disfrutar de la mascletà. No únicament pipes, que ja ho sabeu, els quicos, els sabors especials que han tret nous, com per exemple els quicos amb sabor a formatge, que ahir després del programa em vas fer un paquet i estan exquisits. Però ja sabeu, la millor manera de viure la mascletà en Churruca. S'obrim la borsa i a disfrutar d'esta fantàstica mascletà. És el dia número 10 de les Falles, tots pendents del cel. La veritat és que la previsió de l'oratge per a les pròximes hores assegura que no en tindrem pluja, la qual cosa complicaria un poquet la planta de les Falles d'Especial. La gran majoria d'elles ja han apujat els seus remats, és el cas per exemple de la falla de la Jordana, que completava a nit el seu mes, o de la falla del Pilar, que es comença a tindre les primeres places, ja a la plaça. En el cas per exemple de l'Almirante Cadarso, conté Altea, Manolo Algarra, Tere Miguel i el seu equip han tret ja ese fantàstic Déu Baco a l'encreuament de les places. I aixina també les primeres places arribaven a la comissió de la falla Regne de València, Duc de Calàbria, Cuba Literato Azorín i Sueca Literato Azorín, que han apujat també, com vos dic, les seues peces. El remat ja per complet muntat a la falla d'exposició, així que esta nit és una nit estupenda per anar a fer ronda i disfrutar de les falles. Jo vaig a fer-lo. Esta nit jo me'n vaig a fer la meua ronda en els meus amics, en Juanjo i en Laura, que estem ja preparats i bojos per pegar voltes per tota València. Però abans vos esperaré a les 7 de la vesprada a l'especial de Falles 2017 del Totes Festa de Levante Televisió. I si parlem de falles, estes que veu són les imatges d'un treball fet amb molt de cura, amb molt de carinyo durant tot un any pel taller de Manolo García. Es tracta d'aquest gran home de fusta que arribarà a la plaça de l'Ajuntament la nit de la planta, com veiem ahir en estos moments arribant a l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, que està visitant el que és la zona de focs, ahí el tenim, de la mascletà d'este Déu. Ell pot disfrutar d'aquest sol que de tant en tant s'assoma a la plaça de l'Ajuntament de València, d'aquest sol que avui és més protagonista que mai perquè ens ajuda a poder disfrutar un poquet de l'oratge que en tenim a la ciutat de València, tot i que avui les temperatures han marcat una considerable baixada. Una baixada que, això sí, nosaltres intentem calfar amb este temps de falles que disfrutem dia a dia i minut a minut a Levante Televisió. No vos pergueu l'oportunitat de disfrutar cada dia a la una de la vesprada del temps de falles amb Gustavo Clemente en València en directe, i també, com no, com vos dia dels especials del Totes Festa Falles 2017, que cada vesprada en setem a les 7 de la vesprada. I avui, el dia, este 10 de març, marcat per un acte molt especial. Serà a partir de les 6 de la vesprada quan es començarà l'homenatge que reten les forces armades a les falleres majors de la ciutat. Totes elles preparades per a poder disfrutar, com vos dic, d'un homenatge molt especial en el que es donen cita a les falleres majors i falleres majors infantils de totes les comissions de la Junta Central Fallera. I de manera especial en guany, perquè a més s'aconseguirà un repte, posar endavant a aquestes forces armades desfilant per la ciutat per a retre l'homenatge a la nostra ciutat i a les màximes representants de la festa. I les tenen vostès, Alicia Moreno i Sofia Soler, preparades ja en el micròfon per a donar l'ordre. Serà quan l'Algarrobo es fique el casco, les dos en punt i amb puntualitat britànica es començarà, després de les paraules de la fallera major de València i la fallera major infantil, la mascletà número 10, Alicantina, d'Alicant, una pirotècnia fundada l'any 1982 que prepara contundència al terratrèmol final des del mig de la plaça per a disfrutar, com diem, d'una mascletà 10. ...97.7... la radio que sueñas. Porque parecemos dos extraños en esa historia que nos vio crecer. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso. Sin tu aliento en mi cuello, no importa lo que creas, esto es tu dinero. Sin lágrimas, los sueños que disfrazan la verdad. 7.7 Radio.